Egunon entzulegusiei, xartzeon eta uda undaron denei. Hara beste uda bat pasaturik, bere epozekin, bere abenturekin, eta bai Euskal Herrian eta munduan zehar, hainbat gertakaridekin. Hemen gira berriz, gure irratian, gure pentsamendu eta ikusmoldeak partekatzeko entzulearen iritzia saioen bitartez. Saio horien berrasteko, behin ta berriz errepikatzen den gai bati buruz hitz egin nahi nizuen. Bereziki udan gertatzen da, baina ez bakarrik, eta bereziki Baionako biztanleen interesa piztuko duen gaia da, zezenketa. Uda juntan, salbu espenik ez, Baionarek zezenketen aldeko publizitateaz bombardatuak izaiteko aukera ukan dute. Hiriko karrika guzietan, espaloi edo etorbide nagusi guzietan, beren postontzien solaraino. Urte hastapenetik propaganda hasi zen, zezenketa sartzeak eskainiz Baionako elkarteen kide batzuei. Publizitate iraingarri eta masibo hau, ez ote da zezen plaza betetzeko zailtasuna konpentsatzeko? Zezenketa pixkanaka debekatua da munduan barna. Baita Mexikon edo baita Espainian, munduko zezen plaza handienetan ere. Aldiz, etengabeko tradizio izanarekin legeztatutako tokietan segitzen du. Baina, zer uidura da hori Euskal Herrian? Nola justifikatu ekintza anker hauek gurea ere esten kultura baten izenean. Nora justifikatu delako ikusgarri baten aixialdia, nun toreroaren estrategia animalea ahal bezain zauritzea den baina bizirik mantenduz. Zezena belardiare gaitzgabekoa da. Eta errugabeko animale hauen aurkako tratu txarren gain, zezenketek baliabide ekonomiko handiak behar dituzte Baionako erriko etxearen partez. Diru hori, Baionako biztanleen tokiko zergetatik zuzenean hartutakoa. Aurrekontu horiek, kultur zerbitzuetara zuzenduak dira, sarraski elitista, burges, kapitalista eta zalantzarik gabe tradizional ez den ekitaldi baten dako. Hipokrisia hau gelditu behar da. Atera gaitezen kulturaren eta naturaren betiko dikotomia horretatik. Nun gizakiak mundu bizidunaren gain menpekotasun osoa mantentzen duen. Zezenketak izan daitezen iraganeko anekdotak hemen beste leku guzietan bezala.